ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي الرواية وكل ضلالة في النار be kitabu liman na bukhari kono amna wuli babu la me babu bisaba ali nanna yi kitabu liman kon nana me ala dira la kande ma ko chugo nyuma la ga pota pa mi adama ala ga baro no wa Bawira kuma fe mun awode az-zakatu min al-islam ko jaga bole islam yayi ko te fe mun ni islam ya barau do wal ma fe mun ni man ya barau ye babu kitabu da wara wara saka kuma de zanai kitabu mani uran babu la ko jaga bole islam ya barado Ala kuni ayi na wa ma umiru ko ama mo nyamari dorala illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin fodran ko kala bato ala bato na keni ikhlasi yani dinana ala bato ka keni konanjay kala kere bato tikana foi fara ala ka wala ko mukhlisina lahu dina hunafa hunafa ko rajme ka barakani ala kleba ja dorai ka to fala ma fi atala wa yuqimu salata wa yutu zakat ani ala wul nyamariya fana uka siri ka jaga fana bo wa dhalika dinul qayyima min fen munu fora ni mo amu nunu waliya wuti la mogo di dina lakli ala ka no gambira jema kala kile bato kana fo fora ala ka o ta video ra ka siri ka jaga bo ni mo amu ya ken ke jugo la ko di dina lakli ola shaide jmei babu zakatu di jaga mo ka ko de kan ko islam yai ola ni ayina ala ya ira ka pare anya mara jmana ala kile banki ani tele yani jaga bo ola ka ko jaga bo ni o ni manya bara do ni islam ya bara kona do ala ka no ka bara jere hada sami ni buwari mo ka atinti yora yi aya ko fe akwaya mine ismaila ofana gaya da sai mun imam maliki la ne maliki bin anas ne imam maliki ka hadisan min arab bin wakala wa tuqai abu suhail bin malik ana abi ofana gaya min afala ore go kale ame talha tala ne ubaydullah de oko ko charare nana ala krama nemanu chiba ma che bora najidi de najidi jamana mogodo abora ile kana ala kra pe nemanu chiba ma che nana tumana na kusiri be nyaka salendo yusma wa dawi sautihi tuba manga buru de me ni mogam yora ka jana kumana tuba buru me na che tuma kan lasa mogam yora ka jam distance ba wi na che na kumana tata ka kuma kan lasa ngai kon bada ka kumana pase be manga ndome ay fe min fo ita famu yora jan aburo don ala ko mu yel che yora jan abe kana kabna yora ka jaw nyebala ku che ka lasa abe distance na hal na kumana ta kuma kan lasa jen tora fasun yana ulu balamuna jen nana anana silama de ningali ke alaka adama ci bama don anana bara kula mingara ga bara yi afola ga munye wala islam yayi nana dron ashina ga kai ning hasla badila ko kara mun ga kide fana jabe ga fa ina manu ci bama ko islam yayi sele ko duro ode islam yayi sele ko duro suni tle ba farla nyoga na sele ko duro de ba kono fa ina sele sele fana lama gara tsir ni safo suni tle kono islam yayi o sele ko duro de ad me ga kon sa sa ko sele rete islam yayi ko fara lo kane wala kara mi foni che ko sele ko duro de be islam yayi kono wala ka fo sele mi fle na islam yayi no ni mo mi sele yayi islam yayi ke ni re masili ki bana ka islam yayi ke Cheikh wala krama ni o duru ke dora be waji ya ngawa ala kra ko ay silure te waji me fuli ya na flaw ke ko je farda ngwa fe ton ni na flaw ni to be na flaw mi sele sele fana ye be mi sala ko fe to be ni se la zara ni fe fitri ni ko fe la la safo ko fe la la o na nyona o ani yani fayri ni fe la la ulu gara jile me jate jume na flaw ni obuna ko silugo duru ye waji me jago yali dore be waji ya nga o duru ko fa ko ay funi re na flaw ke wora ka fo duru ma fe to dun be na flaw ni hal nasra na flaw griyati kleni do yara wati mu ye munun tugule me fa dawla do re suna mu akara yi ina fo witri ina fo da ka talfejri ma tugo tugo abdo ko na flaw ni hal nasra ka grina to nyono kira sɔrɔla k'a fɔ a ye ne ma ni si maa ma ko ani sunkalo sun ko fana ye ya ni silamɛya ye ni ala ye sunkalo jira mɔgɔ min na ni mɔgɔ min ye sunkalo sun sunkalo sun ye wajibi de silamɛya duluman dɔ don ɔ kira kelen ka ya ni seli fa ye a sɔrɔla ka mun fa ye sun ko fana ye silamɛya ye a ko ala kira ma sunkalo kɔfɛ sun wɛrɛ bɛ wajibi an ma wa kira ko ayi dɛ foli yɛrɛ ye nafula sun kɛ nafula sun ye jumɛn ye tile wɔɔrɔ sun b'a la arafa sun b'a la asura sun b'a la tile saba sun b'a la ntɛnɛn sun b'a la alamisa sun b'a la o de ye nafulaw ye ala ye nafula minnu yira yanni kira ye sun minnu yira ka kɛ nafula ye ka tile kelen sun ka tile kelen bila ɔhɔn o de ye nafula ye nka mɔgɔ min ko ne bɛ se ka sun kuraji bɛ n na ka sun bɛ san bɛɛ kɛ nafula ye o kɔni ye haramu ye parce que ala kira ma san sun bala a ye bali k'a la ko ni mɔgɔ min ye san sun k'i ma sun k'i ma min donc nafa foyi t'o ɲɔgɔnnaw la walima an bɛ kalo min na arajaba dɔw b'a fɔ ko arajaba ko lahɔrɔma kalo k'an ka sun kira min ye lahɔrɔma kalo fɔ a la kira ma sun a ma fɔ k'a ka sun ɔ o tuma lahɔrɔma tɔgɔ man ka to i ka sun parce que min ye lahɔrɔma fɔ a la e ma dɔ yɛrɛ ma a yera min da kɔnɔ o ma sun a ma tile kelen sun a la k'o arajaba don a ma sa bɔ bila ka tile kelen sun a la k'o arajaba don bon e b'a sun puruke a k'o arajaba don ni lahɔrɔma kalo de kira de b'o dɔn ka tɛmɛ e kan ale de kan ka baara fɔlɔ e ka sɔrɔ ka k'ale nɔfɛ o tuma ni mɔgɔ min y'o kɔ cɛ nafila sun ye parce que bidaa de don ala k'an bala lajɛlen kisi a ma. ala kira sɔrɔla ka jaga fana fɔ a ye ko jaga fana ye silamɛya ye kira ye jaga fana fɔ cɛ in ye. a ko ala kira ma yali sarakati wɛrɛ bɛ ɲini fɛ min tɛ jaga ye wa wajibi sira fɛ ko ala kira ko ayi. foni yɛrɛ nafula sarakati bɔ yɛrɛ dɛ i bɛ sarakati minnu bɔ yɛrɛ ka di fantan ma fono min jara yɛrɛ ye n'o tɛ min minɛ waajibi ye san kɔnɔ o de ye jaga ye i ka nafolo la jaga de bɛ yen i ka ɲɔ i ka sumana i ka saga b'a la misi la jaga de b'a la siɲɛ kelen san kɔnɔ ɔ n'o o bɔra a la tɔ ninnu kɔni n'o jara yɛrɛ ye. cɛ kelen ka ɲininkali kɛ a jaabira cɛ y'i kɔ don ka taa k'a fɔ ko. kale b'a a kale ala la kira ye fɛn minnu fɔ a ye k'ale tɛna dɔ fara a kan a tɛna bɛɛ bɔ a la a ba bama dɔrɔn kan farida ninnu kɔni a b'olu kɛ a tɛ fɛn fara a kan a tɛ fɛn bɔ a la. a taa na kula kuma kɔrɔ de. o kɛra min ye kira kama ne mana si ba ma a ye min fɔ n'a ye tile tigɛ a k'a bɛ kisi. n'a y'i bama farida ninnu kan hali n'a ma nafila kɛ k'a bɛ kisi parce que farla nunu de ye wajibi ye nafila nunu ye fara ɲɔgɔn de ye nafila nunu kɛli ka ɲi i n'a fɔ mɔgɔ min ni i ka faridaw ma dafa nafila bɛ se k'a dafa n'i ka farida nunu ni fiɲɛ donna seli la faridaw ma ɲa nafila bɛ se k'a dafa n'i ka janga ma ɲa sarakati tɔ bɛ se k'a dafa n'i ka sun ma ɲa nafilaw b'a dafa nka min ka gɛlɛn n'o ye wajibi ye o de ye farida nunu ye cɛ ko k'ale b'a dama o de kan ale tɛna dɔwɛrɛ fara o kan a tɛna nafila kɛ kira ko n'a sera k'a kɛ ten k'a bɛ kisi i b'a dɔn k'a fɔ farida ninnu ko ka gɛlɛn ala ma mɔgɔ mɔgɔ n'i ye farida ninnu kɛ a san purusan na k'i ba ma k'ala b'i kisi a kama ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an b'o de faamuya halisa in na donc o la sahiri ye jumɛn ye halisa in nana babu min kɔnɔ babu jumɛn don zakat ko jaga ko ye silamɛya ye o tuma jaga kuma fɔlen filɛ halisa kɔnɔ ka kɛ silamɛya ye parce que cɛ nana mun ɲininkali kɛ k'a nana silamɛya de ɲininkali kɛ o tuma fɛn minnu fɔra ye olu de ye silamɛya ye k'ala kelen bato ye silamɛya ye ka sili ye silamɛya ye jaga ye silamɛya ye su ye silamɛya ye ala kɛra fana silamɛya de fɔ a ye ten o fana b'a fɔ fana bukari ka kuma na k'a fɔ ko jaga bɔli k'o ye silamɛya ye ala k'a kari di bɛɛ lajɛlen ma. Bon saraka ni ala kuma a bɛɛ o de ye o i y'a dama sarakati ye walima i y'a dama ala kama sarakati fana hakili a tigi b'a kɛ ala de fana kama fo n'a sɔrɔ disiko fila a bɛ se ka fɛn di bɔ ka kɛ hadiya ye ka sɔrɔ sarakati t'a la wali i b'a kɛ sarakati ye o fila kɔni diferansi b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin ye sarakati ye ani hadiya cogo ti kelen ye mɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni a tigi b'a kɛ ala de kama k'a di fo n'a sɔrɔ a y'a di min kun wɛrɛ tɛ bɔ a la min tɛ ala ko ye. A y'a kɛ kado ye k'a di ma o a ma sarakati fɔ a la ka kɛ lajali fɛn dɔrɔn n'a y'a kɛ ala kama ala kama ko don ne yɛrɛ y'a kɛ sarakati yɛrɛ fana ye fana ala kama ko de y'a fila bɛɛ. Parce que différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ sarakati bɛ komi adamaden ka nafolo nɔgɔ de mɛ n'i y'a kɛ hadiya ye o tɛ ten sarakati bɛ komi nafolo nɔgɔ de. O de la ala kira numero si bɔ nka ko k'olu ahlul bayt k'olu tɛ sarakati dun mɔgɔ ka nafolo nɔgɔ don k'olu t'a dun ɔ ni tun ye jaga di ala kira tun tɛ jaga dun a bɛ jaga minɛ k'a di fantɔ ma nka a yɛrɛ t'a dun mɔgɔ mɔgɔ b'a ka so kɔnɔ o t'a dun ɛ ayi n bɛ hikimaba de silamɛya kɔnɔ ni ala kira tun kɛra jaga dunna ye u tun b'a fɔ k'a ye takisi de bin mɔgɔ kan walasa ka se ka ban n'a ye mɛ a yɛrɛ tun t'a dɔrɔn dun a y'a haramuya yɛrɛ ma. Ka haramuya ka denbaya ma hali jɔn min b'a ka du kɔnɔ a y'a haramuya olu bɛɛ lajɛlen ka jaga don o t'a dan ye n'ale tun kɛra dunbaga ye u b'a fɔ ko k'a ye takisi de bin an kan walasa a yɛrɛ ka kɛ bana ye nka ala nana hikima min a yɛrɛ ko mɔgɔ ka nafolo nɔgɔ don k'olu t'a dun. Babu bisaba ni duruna bukari ko ko mɔgɔ min bɛ taa sudon na yanni ka su tugu su la ka taa kaburu dɔ na ko yɛrɛ kɛlen ye limaniya de ka taa kaburu dɔ na kɔni ka taa su bila kaburu dɔ na parce que su bilalen kaburu dɔ na a bɛ kɛ wajibi tuma dɔ silamɛ kan n'a sɔrɔ i balima silamɛ ka taa a ka hakɛ do kan hakɛ do i k'a kɛ silamɛ ɲɔgɔn ye ka taa bila kaburu dɔ na donc kɛli yɛrɛ bukari ko ko limaniya de do. Hadisa fɔlɔ min Bukhari y'o sɔrɔ o babu la a y'a minɛ min na Ahmad ibn Abdullah ibn Ali al-Mandufi ale ko k'a y'a minɛ mɔgɔ min na o tɔgɔ ye Rawf o fana k'a minɛ Rawf la o k'a minɛ mɔgɔ fila la Hasan ani Muhammad Hasan dun n'a kɛra mutilaku ye tafe kɛ Hasan jumɛn ye Basre maa wɛrɛ jɔn ye Ibn Sirin donc ale y'a minɛ kabina fila la Hasan Basre ani Muhammad Ibn Sirin na olu fila bɛɛ de ye hadisa in fana minɛ sɔba min na o y'a b'o kɛra yɛrɛ ye. Ko ala kira ne mana kibaru ma ko ko ni mɔgɔ mɔgɔ tugura silamɛ janaja la silamɛ sutatɔ kaburu don na i tugura ka taa kaburu don na ka taa mantɔ imanan i y'a kɛ ni limaniya de ye ihtisaban k'i jigi da kan ka fɔ baraji b'a la parce que i bɛ taa janaja n'o de ye o kana taa ten ko mɔgɔ taara walima an ka taa an ka jama caya i bɛ taa ni limaniya de ye. tutani sarajini ne kafa baraji bala tutara banyora la ko usella suma usella mo no fe suka tutala ka tu no fe kaburu na ko ta su do ba wakati mina obmana tuni baraji me tingi tisa ko kira tu fla parce limania mo mo tare de fora ni mo mo tare ni limania mene mo mo tare na mata o ban jalati kama tu ga su do na ale taro je stranye le kama te limania ile ni maye be jalati a fora ni mo mo ya ke ni limana ti jigi da ko baraji le bala ko be boni baraji fla ki da tu fla dom se rata na mata dro obna jigana de on dom se rata no kai tu tani limania ni tani baraji ni ni obmana ni baraji fla be se ni wodi ki da tu fla ko kira tu fula mini ba sura kilo kilo bina fa hudu kulu nyona hudu kule kulu bule bule bai abu madina tiji do muta kulu ni ziyara ino parce que kire do kara kire fe sabo kabur ba a dumai kuli ngoli larger kata sa fa tanto do longer wala na larger ta amme mi kala mala kilometri tanulula ya adumana ka tama ka ta aduma tan tan kilometre tan wolon la donc a kuli hakla tanga kuli ya kanga nya o ka ta tan o nyo wana baraji ni wo fla de soro wo do kulu ka ni mo ta ka ta suma to kabru dona ras ni sella ka le kira tu fla so kira tu kilo gre ko mi wo do kulu ni wana ni mo ngam ni re tara tela ka ngai ma sama ta kaburu do na tela ka tigi sili ba ni wa fe ko tigi sona be tigi ni kira tu kilo ngorani ba se tela ka ma ta kaburu do na o ngani tela ka ta kaburu la kira tira tu fle ambe du ma do munu mi tigi ka tele ka tela ka tigi na tu ga bara ula ta kaburu do na adola ta bi tigi mi fere nasro ko jowo war bi dama be ta kaburu do na wududu war ka cha ka to mo na ba ka cha ka to mo ka parce que amestin ko ko ba ko ta bi la ko kila mo ko ka abe sel da bulu kata to o war bi muta so na no jowo de ti dama ko ti ta bi ti la ba fi da do na ko lu mi fara wa haga bara jowo ka bo ma ti me sem bara jowo adola ka kisti ni bi sala sala na ta la ara ere ala ka mo ni obmana buhari alisange dale ka fɔ mɔgɔ minnu ta yanni jamaja la o ye limaniya de ye mɔgɔ minnu ta jamaja la kɔni limaniya a bɛ taa ni o de ye n'o de kɛra barajiba bɛ sɔrɔ ala ka limaniya d'a ma. alisa ni mɔgɔya lakali o tɔgɔ ye usman alimuazin ale ko k'a y'a minɛ aw fula k'a y'a minɛ muhammadu la min bolo siri nin ye o y'a minɛ abu hurayra fɛ o fana y'a minɛ ala kira fɛ i n'a fɔ an bɔra ka fɔ cogoya min na donc yalisa fɔlɔ fɔlɔ min filɛ asuli la nin ye buhari ye mɔgɔ min jira farawu o de k'a minɛ aw fula ko aw fula y'a minɛ hasan na ani ibun sirin na. nka mutaba min b'a la mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla min t'o fana ye o tɔgɔ ye usman muhazin o fana y'a minɛ aw fula i n'a fɔ araw y'a minɛ aw fula cogoya min na nka ale ye ibun sirin dɔrɔn fɔ k'a y'a minɛ o na a ma asan fɔ a la nka a bɛɛ lajɛlen ye halisa kelen ye donc halisa ye shahidu jumɛn bɛ segin a la k'a yira k'a fɔ janaja yɔrɔ tagalen ye limaniya ye mɔgɔ min bɛ taa ka taa seli turu kan limaniya don i bɛ baraji dɔ de ɲini n'o ye kira to ye seli kɔfɛ ka taa kaburu dɔ la fana i bɛ baraji ɲini n'o ye kira to ye. ala ka a sabati an bɛɛ lajɛlen ye. baabu bisimilali wɔɔrɔnan buhari ye baabu dilan ka tɔgɔ da ko baabu hɔfili mɔmini ko mɔmini kan ka siran kan ka siran mun ye min ani yahabata amadu i kan ka siran i ka baara kana na taa tiɲɛ waahu ala y'a fi wolo ka sɔrɔ i ti ka bɔ a kalama k'i ka baara bɛ ka tiɲɛ bɛɛ kan ka sɛbɛn parce que i bɛ jɔ baara dɔ la o bɛ ka baara bɛ tiɲɛ i ka tile baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ baara dɔ o de la nana yɛrɛ b'a dɔ la kira b'a fɔ muslim na ko adamaden n'i ye fajiri seli i bɛ ala ka garanti kɔnɔ dɛ i bɛ ala ka layidu kɔnɔ i kɔlɔsi tile tɔ kɔnɔ kana bɔ layidu in kɔnɔ mun b'i labɔ e kelen ka tile daminɛ ni alabato ye ka yira k'a fɔ ala i ka jɔn ne ye ne bɛ k'i bato ɔ tile daminɛ ni alabato ye ka tila ka taa kalaso la tile tɔ kɔnɔ k'o layidu bɛ tiɲɛ jɔn bɛ sɔn o ma ogbona o de bɛ mɔgɔ ka baraji ka layidu ta ala ye sɔgɔmada fɛ yanni tile ka ban ka tila ka taa ala sɔsɔ ka layidu bɛɛ lanɔgɔ o tuma bɛ ko dɔ kɛ a bɛ ka baara tiɲɛ i yɛrɛ ti bɔ a kalama i ka kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la cogo bɛɛ la donc o kɔrɔ ye ko silamɛ k'a yɛrɛ kɔlɔsi de k'i ka baaraw fana kɔlɔsi k'i ka baaraw bɛ jateminɛ baara jumɛn ti bɛn n'o bɛna fiyɛ don n ka baara la jumɛn bɛ bɛn i kana k'i kun fɛ ten silamɛ ka kan ka kɛ mɔgɔ kunnen de ye k'i ka kow kan i bɛ don kow kɔrɔ i k'a bɛɛ ɲɛdɔn n'o kɛra i ka baara tɛ tiɲɛ ka sɔrɔ i t'a kalama. Ibrahim te min fana ko tabina dɔ don ko ale bɛ siran mun ye a ka baara n'a ka kuma kana da ɲɔgɔn kɔrɔ o tuma na ale ka kɛ mɔgɔ ye min y'a yɛrɛ nkalontigiya o kɔrɔ ye jumɛn ye e ka baara in ka kuma kan dara ɲɔgɔn kɔrɔ e ne ka di nin bɛ taa nin bɛ taa nin bɛ taa e ka baara taara fo baara in kuma ka fɔ ɲɔgɔn kɔ k'ale bɛ siran a bɛ min fɔ n'a bɛ min kɛ u kana taa ɲɔgɔn nkalontigiya ale ka kumakan n'a ka baara kana taa fɔ ɲɔgɔn kɔ k'ale bɛ siran o ɲɛ. Donc kɔrɔ ye jumɛn ye silamɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi i bɛ fɛn min fɔ ani i ka kɛwale kana fɔ ɲɔgɔn kɔ i bɛ kumakan min fɔ k'i jija cogo bɛɛ la ani i ka baara kana fɔ ɲɔgɔn kɔ o tumana Bukhari min fɔ babu la k'a fɔ i ka kɛnɛ i ka baara kana tiɲɛ donc o sira dɔ de filɛ nin ye i bɛ min fɔ ani i ka kɛwale ti kelen ye ani i ka baara tiɲɛ ala k'an lajigin kisi ma. Ibn Abi Mulayka fana ko k'ale ye mɔgɔ min sɔrɔ yanni ale saaba min ye a ɲɛ na k'a bɛ mɔgɔ bi saba ɲɔgɔn na saabaw la ale y'o bɛɛ ye k'olu kelen-kelen bɛɛ tun bɛ siraw yɛrɛ ɲɛ u kana kɛ munafagi ye a b'a la k'a fɔ hali ne ka limana kɔgɔra a kana hakili latigɛ saba mɔgɔ mɔgɔ joli mɔgɔ bi saba ala yɛrɛ minnu garanti kuranɛ kɔnɔ k'a yafara u ma nka ko mɔgɔ bi saba bɛɛ a kelen kelen si u ja ma farinya munafagiya ɲɛ bɛɛ tun bɛ siran kana kɛ munafagi ye o tuma a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ kana ɲaga i ka limaya na kana ɲaga i ka alasiranya na kana ɲaga i yɛrɛ la k'i yɛrɛ ka suna dafalen don la sitanɛ dɔyɔrɔ n'a donyɔrɔ ka ca mɔgɔ nɔfɛ o la saba mɔgɔ bi saba bɛɛ tun bɛ siran u yɛrɛ ɲɛ munafagiya in a bɛ n'u ka baara cɛ. Parce que munafaka jogo bɛ kira y'a fɔ ayatul munafiqin salasa ko munafaki tamasiyɛn ye saba ye o kɔrɔ ye jogo saba bɛ yen munafakiya tamasiyɛn don iza hadatha kadaba mɔgɔ min bɛ kuma a bɛ nkalon tigɛ kuma na nafiya tamasiyɛn don parce que munafaka taabolo ye nkalon tigɛ de ye cogo di a b'a yira mɔgɔw la k'ale ye nin ye ka sɔrɔ a to ye n'o ye nkalon de ye a b'a yɛrɛ yira k'ale ye silamɛya ka sɔrɔ a bɛ ka silamɛya ye a kɛnɛ kan de nka a kɔnɔ a tɛ silamɛ o tɛ nkalon ye. Donc munafaka ye nkalon baara kan wa iza wa'ada akhlafa n'a ye layidu ta a ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ layidu bɔ a sira fɛ munafaka jogo ye wa iza utumina khana ni dara la ko ko la dara a bɛ janfa riwaya kelen fara a kan iza khatama fajar wa hali na a ko a bɛ kɛlɛ kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ riwaya kɛ naani k'o fara a kan. Donc o kɔrɔ ni jogo minnu filɛ nin ye dɛ n'i ma ninnu dabila munafaka tamasiyɛnw don n'i m'a dabila a t'i ka diinɛ tiɲɛnen ka kabayira don nka min ni fitinin don n'i y'a fitinin kɛ k'a kɛ n'a kɔgɔra don a b'i sama ka taa yɔrɔ jumɛn belebeleba kɔnɔna na o tuma fitinin min filɛ i b'o to yen n'o tɛ o b'i sama ka t'i ka munafakaba yɛrɛ kan ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma. Donc o de la saaba ninnu tun bɛ siran natigiya ɲɛ u bɛ siran u kana kɛ munafaki ye ala k'an bɛɛ kisi munafakiya ma. Ko o saaba bi saba in bɛɛ la mɔgɔ si tun tora min tun bɛ sɔn ka a yɛrɛ mankutu k'a fɔ a yɛrɛ ma k'ale ka limaniya ka girin n'a fɔ Jibirila ka limaniya ɲɔgɔnna walima k'a limaniya ka girin komi Mikaeli ka mɛlɛkɛ Mikaeli ka limaniya ɲɔgɔnna k'u si tun tɛ ja farinya k'o fɔ u tɛ ɲaga n'u ka limaniya ye saaba ninnu ma u tɛ ɲaga cogo si la n'u ka limaniya ye ka kɛ n'a fɔ k'a limaniya ka girin komi mɛlɛkɛ o la saaba ninnu tun tɛ sɔn k'o fɔ a ye mɔgɔ bi saba minnu ye kɔni. O tuma u nana ni buwa nana ni riwaya wuli sikari ani hasan k'a nana hasan fana na alibasire ko mɔgɔ si tɛ sira munafagiya ɲɛ fo n'a kɛra muminu ye ko mɔgɔ fana tɛ ja farinya yanni ma ka fɔli la mɔgɔ si tɛ yanni sira a ka baara tiɲɛni ɲɛ fo n'a kɛra muminu ye wa mɔgɔ tɛ ja farinya fana a ka baara tiɲɛni ko la fo n'a kɛra munafagi ye. Mɔgɔ min bɛ ja farinya k'a fɔ ko ale ka limaniya tɛ tiɲɛ a bɛ ja gɛlɛya n'a yɛrɛ ye ten k'a da a yɛrɛ ka limaniya na oja fana te mɔgɔ si sɔrɔ fana kɛra mun na fage mɔgɔ mɔgɔ bɛ siran a ka baara kana tiɲɛ ko ye mumuni de ala k'an bɛɛ lajɛlen mumuni ala ka limaniya d'an ma o la bukari halisa minnu na ka tugu ɲɔgɔn na asaruw don asaru kɔrɔ ye jumɛn ye salafu ka kuma don tabinaw ka kuma o a y'a daminɛ jɔn na ibrahim tayime filanan ibuna bimulayika sabanan hasan basiri tabinaw don ayi n'a bɛna tabinaw ka kuma fɔ kuma caman na babu kɔnɔna na a tɛ nana sanadi a b'a fɔ ten kala fudan karisa ko nka siran ba a n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ a t'o fɔ don dɔ b'a fɔ halisa ninnu ma ko halisun mu'allak ka kuma dulon kumatigi la i y'a minɛ mɔgɔ min na k'a s'a ma k'olu fili o tumana fɔlɔfɔlɔ a nana ko kala ibrahim tayime don dɔ b'a fɔ ma ko sigato jazumi ko danganiya b'a bolo k'o fana don ka kɛnɛ filanan ko kala ibuna bi mɔlɛka o fana jazumi danganiya b'a bolo k'o fana ka kɛnɛ kuma bɛ minɛ ka yusufu karan hasan dɔw ko k'a ko yusufu karan hasan u y'a la kali kwasan kote ko tumana k'a dalen t'a sana dila de dɔw y'o fɔ a la ko dila y'a fɔ tan nka dɔw ko ko ayi ni bukari b'a fɛ ka na ni kuma halisa min ye sisan a ka sahihu kɔnɔ n'a bɛna ni sahabaw ka kuma ye tabinaw ka kuma a ka sahihu kɔnɔ tabinaka y'a fɔ cogo min na n'a b'a fɛ ka yɛlɛma ka bɔ a ka fɔcogo la ka kuma in kɔrɔ fɔ a bɛ yusufu karan fɔ a la ten de parce que sanadu min b'a la a ka kɛnɛ a yɛrɛ ka kitabu wɛrɛ bɛ yen tarikul kabir kuma in bɛ yen a n'a sanadu ma olu ka kɛnɛ yusufu karan fɔ a la mun na parce que kuma fɔra cogo min na ale y'a kɔrɔ de walawala o tuma n'a ye kuma kɔrɔ wala a bɛ siga tugu tamurudi fɔ a la mɛ o kɔrɔ tɛ bɔ dɛfu de hali n'a sɔrɔ tamurudi bɛ dɛfuya de ko fɔ nka yan nɔ dɛfu tɛ a ye halisa fɔ n'a kɔrɔ de n'a maana de o de kosɔn a ko a la ko yusufu karan ani hasan don dɔ bɛ dunu jate k'a fɔ halisa ni muhala. Wọ́n máa yóò gbẹ́sàrú muna ni sirari ala nifaki wa isiyan muna ka yɛrɛ taw ba o tuma na ko mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi i kana sabati nafiliya kan ka sabati ala sɔrɔ kan ka sɔrɔ i ma tobi mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la n'a sɔrɔ munafaka jogo b'i la sisan nkalontigɛ o n'a ɲɔgɔnnaw mun ni munafaka jogo kan k'i yɛrɛ jija i kana dumuni a kan i ka tobi ka bɔ a la walima ala sɔsɔ dɔ y'i taabolo ye e yɛrɛ de b'a bɛɛ yɛrɛ la ka fɔ ni jogojuguya in bɛ na a ti bɛn ala ma i k'i jija i ka bɔ a kan i kana sɔn ka to a kan i ka tobi ka bɔ a la. Parce que ala y'o yira kɔrɔlen kɔnɔ ala kɔrɔ talen don. Wala min seri don ala ma fa ale. Yanni muminu u bɛ ka baara jugu min kɛ k'u tɛ sɔn ka to a kan. U bɛ ka baara min kɛ ala sɔ tɛ sɔn ka to a kan. Wa mun y'a lamuru parce que u b'a dɔn ko ala sɔsɔ don olu bɛ k'a kɛ jagɛlɛya ma nka u tɛ to a kan u bɛ tila ka bɔ a kan. O de mumuni y'a tamasiyɛn ye. Parce que a b'a dɔn ka fɔ nin ti bɛn sitanɛ tɛ nin b'ale la ale b'a kɛ nka ala ko mumuni tɛ to a kan limana min b'a la n'o kɔgɔ kama ala sɔsɔ na a bɛna a dabila ala k'an ko mɔgɔw la. O tuma na nin tarikɛma in walima baabu bukari y'a kuntagala janya a laɲini ye jumɛn ye silamɛ kan ka jija cogo bɛɛ la i ka baara kana tiɲɛ fɛn fɛn baara tiɲɛ i ma b'o la ni ala sɔsɔ y'i jogo ye i ma b'a la a kana ne ka baara tiɲɛ wa e kana ja gɛlɛya fana ka fɔ k'i tɛ kɛ munafagi siran kuma bɛɛ lajɛlen ala k'i kisi a ma ala k'an bɛɛ lajɛlen tanga. Salafu ninnu ka kuma kɔfɛ bukari nani halisa min ye a y'o minɛ mɔgɔ min na muhamadu bin arata ale ko a ye halisa in minɛ sunu bala ibn hajjaj o k'a minɛ zubeji la k'ale saba dɔ de ɲininka o tɔgɔ ye abu wayil a y'a ɲininka taabolo kura dɔ de funtira a wagati ko murjiyaw a y'a ɲininka olu ka lahala la parce que olu ka lahala u tun bɛ ka kuma dɔ de fɔ olu ka lahala tun ye jumɛn ye mɔgɔ o mɔgɔ ni kalima shahada fɔ dɔrɔn a banna i ka limaniya dafara a 100% na foyi foyi tɛ kafiriya bilen foyi tɛ kɛ fatigi bilen murijaw tun b'o de fɔ fo n'a sɔrɔ kafiriya bangeni tant que n'i m'o kɛ i mana ko ko kɛ ala sɔsɔ fan o fan kɛ sa i tɛ kafiriya wa i tɛ jate fana fatigi yɛrɛ fana ye. Ni kalima shahada fɔ dɔrɔn i ka limaniya ye limaniya 100% de ye foyi t'a nagasi tun kalima in fɔlen kɔfɛ murijaw de tun b'o fɔ o tuma na o kuma in ale taara sahaba dɔ ɲininka o la sabakɛ ko cogo di. Yanni ami ɲininka cɛ sahaba dɔ taabina dɔ abu wayil o fana k'ale ma ɲininkalikɛla ma k'ale y'a mɛn abudulayi bin masudu fɛ ko kala kala nanu ti ma ko kala kala dun ko ni muhammed islamé ni ko fatiya ni muhammed islamé kala ko kafiriya o ma ni nungo ko kala ko tata mo gobot la mala ti la fatiya dun o ma mala kala ka faso za mo uruga tabulo la ni ko le kalma shada fadra limana da fara sa kursana fo ta ki e ko ne kafiriya bangane de min tara ni ngale kala ni ngale kala ke jabe kala ka ma kala kala kunu siwa ko ni muhammed islamé ni ko fatiya olu dun bolo hali ni silamɛ ninnu tɛ fatigue parce que kalima sara bakɔrɔ ye kira le mana san kurusa ye ala kɛra ko ni silamɛ fana kɛlɛ fana ye kafiri o dun ko silamɛ kɛlɛ fana tɛ kafiri ye parce que ka le mana dabɔ nɔ kama donc o kɔrɔ ye murijaw fɔra ala kɛra ka adisa kɔ o kɔrɔ ye murijaw yɛrɛ taabolo min ka fili de do ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi o ma parce que o tuntun yɔrɔ ye adisa dɔw de b'u bolo o tuntun ka munnu faamu ɲagaminen ninnu ma dɔɔni. Ina fa hadisar da muslim kanana ala kana man ci ba ma sa ba ka da wuri tiban wa ala kana inji ka ta ka to kono akla hadar su da muslim na kunu ala kana nana aga to kono ne ale imam ne yaro dara aga ki imam ne do aga ala kana ma an ha karshe la ne da almani ngani san nana ne ti beraye ko da be ne ne mutuce ni ko faranta ka ta musulla kuma ma ka da yaron da kan nasiri yaron na to kono akad ne ire folo kana siri yaron na ala kira barika ni tabaruku de don ala kira nana a kulubali ka sigi yɔrɔ ɲuman ko yan kira selila ye sabu yɛrɛ selila nɔfɛ n'a fila la seli bannen ko min kɛ jama nana minnu bɛ sigida la bɛɛ nana ala kira nɔfɛ kira nana cɛ ka du kɔnɔ mɔgɔ kelen bɛ yen nɔ o m'o ye o m'aw cɛ ye min ye ala kira ko ko a ko karisa dun dɔgɔ ko ye munafɛki de ye koyi k'a bɛ munafɛki de nɔfɛ yaala la kira ko ko munafɛki fana ko ko kuma k'a ma kalima cada fɔ a ko a k'a fɔ ɔ n'a bɛ k'ala de ɲinini o ye. Kira ko ɲinan mɔgɔ min la ilaha illallah fɔ a bɛ k'ala ɲinina ye aw b'a fɔ ko ye munafɛki ye ko ni anw y'a fɔ parce que k'a bɛ yala munafɛki de nɔfɛ donc ala kira ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye la ilaha illallah fɔ k'ala ɲinina ye ko ala bɛ o haramuya tasuma kɔnɔ don ma ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a fɔ k'ala ɲinina ye ala b'o haramuya tasuma kɔnɔ don ma murijan ka tin jɛman filɛ nin ye o tuma mɔgɔ o mɔgɔ ye kalima sariya fɔ dɔrɔn a bɛɛ si bɛ don tasuma kɔnɔ tuguni. I ye fɛn fɛn kɛ sa o yafa kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma o dunan yɔrɔ de ye mɛ ka sɔrɔ a bɛ kuma na ko ni mɔgɔ min y'a kɛ k'ala ɲinina ye i bɛ ala ɲinina ye cogo di ɔn i bɛ ala ɲinina ye ni diinɛ tanama k'o toli di o t'ala ɲinini cogoya n'a ye ɔ fɔra i ka minnu kɛ i b'olu kɛ i ka minnu to i b'o kɛ n ko de ala ɲinina kira ko ni mɔgɔ min y'a fɔ de k'ala ɲinina ye a ma fɔ ni mɔgɔ min y'a fɔ ten o a ko ni mɔgɔ min ala de ɲinina ye sɛ dɔ b'a fɔ ale tɛ k'ala ɲinina ye o ayi ayi a b'a fɔ layila nana fɔ nka a t'a sɛbɛ la a bɛ ka dɔnkili da ka dɔnkili layila b'a da kɔnɔ e t'o bɛ kalan ɲinina ye fu yɛrɛ la wana k'a tɔgɔ masiri ko zikiru o tɛ u bɛ ka kɛ dɔ ye ka tɛgɛrɛ fɔ tuguni ko layila nana la dɔnkili b'a dɔn ko kɔni tɛ kalan ɲinina ye sa kira ko ni min ye ala de ɲinina ye o de ta b'a bali ala sɔsɔ la o de ta b'a tɛmɛ k'a bila ala bato la nka murijan ko ko ayi n'i y'a fɔ dɔrɔn a banna hali ni ma siri hali o tuma sabakɛ filɛ o ngɔlɔntira ko ala kɛra ko silamɛ ni ne ye fasija ye a kile ne ye kafiriya ye donc ala t'a ka murijan ngɔlɔntiri ala k'an bɛ kisi murijan ninnu ma. Seriwa wɛrɛ nana Bukari y'o minɛ kute b'a la Ibrahim Kayib. O fana k'a minɛ mɔgɔ min na Ismail Ibn Jaafar. O y'a minɛ Humid la o b'a wele ko Humid Tamir o y'a minɛ Anas Ibn Malik. Anas ko k'ale y'a minɛ a ɲɔgɔn sahaba dɔ la o baara ka bon sahaba donc riwayatu sahaba de sahaba sahaba bɛ riwaya minɛ ɲɔgɔn na n y'a minɛ a ɲɔgɔn sahaba dɔ la. O fana k'a minɛ ala kira fana si b'a ma ala kira bɔra su dɔ fɛ a ko sahaba ma ko su in na. Lelaturu kadiri kan ka bɛn su kelen ma sumana kɔnɔ a b'a fa ye bɛɛ kɔngɔ mana sa k'a ma kɔnɔ a bɛna lelaturu kadiri f'u ye su in na donc a bɔra fana k'a bɛna f'u ye su fɛ. O tuma mɔgɔ fila sababu la mɔgɔ fila kɛlɛla mankan gwana kɛlɛ kan gwana o ni ɲɔgɔn cɛ. O tuma ala kira k'u ma ko ne tun nana de mun bɛna lelaturu kadiri f'a ye k'a fɔ su min. Nduma fɛ kana do de fa ye ten nga kafa ni kafa kɛlɛla fo ka kɛ mankan ni ɲɔgɔn cɛ o tumana ala y'a kiri wuli k'a kana fa ye bilen kɛlɛ kama donc f'i k'i kɔlɔsi ko fitini filɛ a filɛ ka baara bɛɛ k'i ye manto bɛɛ ma ni yaso kadiri so mun y'a tiɲɛ ni mɔgɔ fila ka kɛlɛ a bɛ jɔ ko dɔrɔn dɔrɔn a tiɲɛ nɔ ka bon o de la baabu filɛ i k'i yɛrɛ kɔlɔsi ka n'i ka baara tiɲɛ parce que i tɛ b'a kalama ni minnu b'a kalama k'olu ka kɛlɛ bɛ na nin ko in tiɲɛ sɔrɔ u b'a kɛ den fɔli bɔra a ma olu mɔgɔ fila ka kɛlɛ kama kɛlɛ ka limaniya dama. Rasulu ko ne wani siba ma ko ne tun bɔra mina da lati kadiri su de fɔ aw ye ko nka karisa ni karisa kɛlɛla o kɛra min kɛ a ko bɔra a ma a tɛ fa ye bilen ala y'a ba ma mun kama mɔgɔ fila n'a kɛlɛ kama. Ko a ka ca la a bɛ se ka kɛ a bɔra a ma a ka hɛrɛ de b'o la a bɔra a ma kɔni a ka hɛrɛ de b'o la. O tumana a ka ɲini mugan ni wolonwula la i n'a fɔ wolonwula laban na a ka ɲini mugan ni wolonwula ye ani kɔnɔntɔn laban n'o ye mugan ni kɔnɔntɔn ye ani duuru laban n'o ye mugan ni duuru ye a ka ɲini olu la donc o kɔrɔ a b'olu ni ɲɔgɔn cɛ. Mɛ a don kelen kelen min don sa a bɔra a ma a tɛ fɔ tugun ninnu mɔgɔ fila ka ɲɔgɔn sama sama kan. Bon o tuma ma ɲɛfɔ ziba la kɔni fɔra ɲɔgɔn ma o la an bɛ min faamuya halisa in na o de ye silamɛ k'i kɔlɔsi baara fitinin dɔ a bɛ mago sa i n'a fɔ ninnu ka kɛlɛ a kɛra e y'a ni mago sa ye e y'a ni don min kan ka dɔn a bɔra a ma olu ka kɛlɛ kama. O la ɲɔgɔn sama sama yanni a tiɲɛni ka bon fo ka dama tɛmɛ i n'a fɔ a ɲɔgɔnna ninnu ka kuranɛ kɔnɔ wala tanazawu fatafsalu wa tazhaba rihukum ala ko a kana yanni ɲɔgɔn sama sama na ɲɔgɔn sama sama a bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ n'a dun fɔra ɲɔgɔn kɔ dun a fanga bɛ ban ni silamɛw kila ɲɔgɔn sama fanga bonya dɔgɔkun fanga bɛ ban o la a kana ɲɔgɔn sama sama ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. Hali ala ka adamadu si b'a ma a ye saba kɛ fila ci ka taa yamani bi musa n'a sari ani muazu kɛyaolu ci ka taa yamani o ta filɛ ye kangari min daw ye k'u mɔgɔ fila kana to ka fɔ ɲɔgɔn ma dɛ a mɔgɔ fila kana fɔ ɲɔgɔn ma cogo si la a ka ɲɔgɔn lamɛn a ka ɲɔgɔn bonya a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ ka da kan n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ aw bɛ taa mɔgɔ minnu kalan aw bɛ taa diinɛ jira mɔgɔ min na olu y'a y'aw yɛrɛ ti bɛn a fɔra ɲɔgɔn kɔ u tɛna faamuya. O tuma a ka ɲɔgɔn labato a kana sɔn cogo si la a ka fɔ ɲɔgɔn kɔ aw de kan ka da mɔgɔ fila ye Abu Musa ani Muazu bin Jabal. Ni babu wɛrɛ ye Buhari ye babu in tɔgɔ damina Jibirila nana ka na ala kira ɲininka limaniya na a y'a ɲininka silamɛya fana na. Jibiri nana ka na ala kira ɲininka limaniya jumɛn ye o fɔra ye a y'a ɲininka fana silamɛya fana jumɛn kɛra o fana fa ye a y'a ɲininka isa na n'o ɲumanya ye o fana fɔra ye wa ini misa ani yanni diɲɛ wuli wagati a y'a ɲininka o la yanni o fana fɔra ye. Ala kira ye baminiw ka ye a ye ɲininkali min kɛ k'olu walawala ka tila k'a fɔ ko ka fɔ sahabaw ma Jibirila talen kɔ tuma min na a nana adamaden sawura la de a ko Jibirila nana ka na aw de kalan a ka diinɛ na donc sahabu ye jumɛn ye laɲini ye jumɛn ye o b'a la k'a fɔ kuma o kuma nana ɲininkali in kɔnɔna a bɛɛ de ye diinɛ ye. Jibirila nana ka na aw de kalan a ka diinɛ na a y'a ɲininka limaniya na o fɔra ye o tuma limaniya kuma minnu fɔra o ye diinɛ ye a y'a ɲininka silamɛya la silamɛ dulumaw fɔra ye o y'a la k'a fɔ dulumaw ninnu kɛli o ye diinɛ ye a y'a ɲininka ɲumanya na o fana fɔra ye o fana ye diinɛ ye ya fɛn fɛn n'a ɲininkali sera a ma o bɛɛ de kɛra diinɛ ye sisan kuma laban na Jibirila nana ka na aw de kalan a ka diinɛ na o tuma ɲininkali kɔnɔna na fɛn fɛn nana bɛɛ de ye diinɛ ye. o kumana ala kara ye kuma minnu nana jaabi kɔnɔ a o bɛɛ de kɛ diinɛ ye jibirila nana ka na o kalan a ka diinɛ na o bɛɛ de kɛra diinɛ sisan ani delegation dɔ nana alakira nɔfɛ lɛmɛnɛ kiba ma sen dɔ la u b'u wele ko wafutu abdulkayis u nana alakira ɲininka limaniya jumɛn a y'o f'u ye silamɛya jumɛn a y'o f'u ye o tumana k'o halisa in fana kuma minnu b'o kɔnɔ k'o fana bɛɛ ye diinɛ de ye olu nana fɛn minnu ɲininkali kɛ n'o jaabira k'o bɛɛ ye diinɛ de ye. Ani ala ko ala min kɔrɔtala ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye taga sira wɛrɛ minɛ min tɛ silamɛya ye ko kumana k'o tɛ minɛ o tigi bolo ni diinɛ wɛrɛ kɛ min tɛ silamɛya dɔrɔn ala t'a minɛ ala kira cira a kama kira laban don kira t'a kɔfɛ o tuma n'e tora ala kira mantonya kɔnɔ ala kira cira diɲɛ bɛɛ kɛra manto ye k'i to kɔnɔ k'e kerecɛn a tɛ minɛ k'i to kɔnɔ k'e de yahudiya i bɛ musa ka tawura ta k'a tɛ minɛ parce que ala kira yɛrɛ ka yiriwa de nana ko a ye tawura ta de sɔrɔ yanni umaru bolo umaru bɛ ka tawura ta kalan a dimina fo umaru y'a dɔn k'a fɔ kira dimina a ko umaru ma walaw kana musa hayyan hali musa yɛrɛ tun bɛ ɲɛnɛmaya la bi nabila musa hali n'a bɛ balo la bi ma wasa o yila itiba ye a ka tawura ta in a tɛ ɲɛ a bolo f'a ka bila ka tugu ne ta de kɔ hali musa yɛrɛ bila bi n'a b'a ta in de bila ka tugu ne ta kɔ ala ka o de fɔ umaru umaru ka sɔrɔ ka tawura ta kɔrɔ ni dabila o tuma mɔgɔ o mɔgɔ ala taara cire n'i ko i bɛ diinɛ wɛrɛ kɛ dɔrɔn ala t'a fɛ i bɛ silamɛya de kɛ o de ye diinɛ laban ye diinɛ t'a kɔfɛ n'i ye kerecɛnya kɛ ala t'a fɛ i yahudiya kɛ ala t'a fɛ hali n'a sɔrɔ ka gafe ninnu gafe jiginniw don ala t'a a diinɛw fɛ parce que kɔrɔlen nana k'a bɛɛ datugu ka bɔ yen alisa min tugulen bɛ baabu la a k'a jan a tɛ se ka faga bɛn wagati ma a bɛ se k'a to tan ala ka dɔ wɛrɛ yira n na. Mais après, il y a deux choses là-bas. Au tour de là-bas, il y a deux choses là-bas. Quand on parle de la Moussa, il y a des gens qui sont venus. Quand on parle de la Moussa, vous êtes venus, vous ne pouvez pas venir. Vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus, vous êtes venus, ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na ala ka ɲɔgɔn na o muna baka ti a fɛn bɛɛ fɛn tolen bɛ se k'i ka silamɛya di. bon a bɛɛ de kelen bɛ buhari ka kuma mɔgɔ la silamɛ jumɛn na a bɛɛ de ti ka taa ka kuma to kan i ma ko fɛn fɛn ɲuman buhari ka yɛrɛ jibirila ka ɲininkali kɔnɔ k'a bɛɛ silamɛya di a bɛɛ diinɛ ye yɛrɛ ka sɔrɔ limana kɔnɔ b'a kɔnɔ a bɛɛ de silamɛya di u ti se ka taa ka ɲuman to kan. Kene kan bara u ni tokol kamya ni suna bara ka di banya ada ke sanga ya ala ba ta ta ala ba ta.